أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. کله چې یو انسان یو کار کوي نو د هغې د فایدې او د نقصان طرف ته توجه وي. دا طریقه د الله رب العزت ده. اول فایده ښیي، دارنګله ورسره نقصان ښیي. کله نقصان مهمې هغه مخکې کې، فایده یې وروستو کې. نو د یو کار فایده او نقصان دا چې سړی نه پیژني، نو دغه کار کول فایده من هم نه دي، هغه کار عبس ګرځي. نو هر یو کار چې کوي سړی، نو اول دغه فایده ولټوي چې دې کار کې به ما ته څه فایده وي او څه به زما نقصان وي. ځکه فایده او نقصان دا یو بل سره لازم دی او ضدین دی. که فایده وي نو نقصان نه به بچ کیدل وي، او که نقصان وي نو فایده به نه وي. او کله کله داسې کیږي فایده لږه وي نقصان ډیر وي، او کله نقصان ډیر وي فایده لږه وي، او کله مساوي وي. نو دغه وجه ده الله چې مخلوقات دنیا ته رالیږل، ناغی ته د فایدې سیزونه ښودلي وو. د هغې نمونه او مثال آدم علی نبینا علیهم الصلاة والسلام. کله چې دنیا ته رالیږلی وو، ناغه ته د فایدې سیزونه هم ښودلي وو چې په دې سیز کې دا خاصیت دی، دا فایده ده، او دې سیز ته به نه نږدې کېږي، په دې کې دا نقصان دی. نو د فایده او د نقصان سیزونه ابو البشر آدم علی نبینا علیهم الصلاة والسلام ته ښودلي وو. څه معنی؟ د هغې استعداد او طاقت په هغه کې اچولی شوی وو. قرآن هم داسې وایي، فالهمها فجورها وتقواها. نو الهام معنی استعداد. قرآن زی په زی دا ذکر کوي، الله وی ما ورته هر څه واضح کړي دي، د ده خوښه ده که دی منی او که انکار کوي. دا د ده ارادې باندې بنده خبره ده. نو دلته هم الله رب العزت د قرآن فایده ښیي چې د دې نه تعبیر کیدای شي په اصطلاح ده حدیثو یا دینی کتابونو کې ففضائل القرآن. یره قرآن یادې د ده فایده څه ده؟ که دا یېرې یا نه یادې، نو د ده به نقصان څه وي؟ او دنیا ته الله انبیا رالیږلي وو دې دپاره چې دا فایده مخلوقاتو ته ښکاره کړي، د قرآن قدر او مقام مخلوقاتو ته واضح شي. دا الله په نیز باندې قدر د قرآن، مرتبه د قرآن دا خو یقینا اوچته ده. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وی دا الله کتاب په ټولو کتابونو باندې بهتر دی، لکه څنګه چې دا الله فضیلت په خپل مخلوقاتو باندې دی. نو دا وجوان چې د قرآن فائده او فضیلت ذکر کوم. سونا صحیفی یا کتابونه مخکې راغلی وو، نو قرآن په هغې کې بهتر وو. بل قرآن د هغوی محافظ او ساتونکی وو، او حفاظت او ساتنه داسې شی کوي چې هغه د هغې نه بهتر وي. نو قرآن حکیم د مخکینی دینونو کی چې چا خیانت کړو یعنی مخکینو کتابونو کې دا غي نشاندهی وکړم. تورات او انجیل زبور یا نور صحائف دا غي حقانیت مونږ ته قران خود لیدم یا پاری کې چې چا داس او نقصانات کړو نا مونږ ته قران خود لیدم. نو قران حکیم دا عظمت والا کتاب و دا الله په نسبانه خدا داسې خزانه وام چې دا غي ښکارا کول او دا غي فائدہ ذکر کول او طریقه د استعمال طریقه د بیان هغه مونږ ته خود لیدا الله په جبه د نبی صلی الله علیه وسلم. او دا غي بیا دو شخونه دي یو متن بل شرح. نو متن و قران دلیل په دې باندې د الله کتاب وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. الله وی ما درته قران را لېږلې د بیان کتاب د یادګیرنې کتاب ذکر د یادګیرنې کتاب یو بل ته قران یاد کړي دې د پاره چې ته وضاحتو کې د احکامو د قران. دا وجه د امام بخاری رحمه الله بدء الوحی کی حدیث راوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی کلب پی وحی راتلن و اغبم شنڈی خوزولی. نو جبریل امین تا اللہ وی چی کل قرآن ویلشی نو توای محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تور تا وکی دا ان علينا جمعه وقرانا. الله وی سما پزیمدی د دې قران ستا سینه کې جمع کولم تولی فکر کین او استاد اخلینا خلق ته بیان ول دام زما کار دین ستا کار دته بیان کا. نو نبی را علی گل سو مخلوقات ته د الله کتاب بیان کی دا وجرا زی پزی اوامر ذکر کئی اللہ یا ایوہ الرسول بلغ اور سوا کلا پیغمبر وی ان اتلو القرآن ما تا حکم دے چیز بیان کم قرآن. محدثینم ابواب دی نا ابوابو کیا غی ذکر کئی فائدہ دا قرآن فضائل القرآن بیاور پسی ذکر کئی ابواب التفسیر مخ کی تنراوڑی ابواب القراءت. اول تلفظ دا قرآن یاد کا فضائل یاد کا تلفظ یاد کا بیا ایمان یاد کا دا وجہ دا قرآن دا دی ترتیب نشاندہیوں کئی من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم. من اللہ احسان کردے پا مومنانو بانی من وی بیکڑا وسیستا. حدیث کے رازی اغا خریڑے اغزمک نچراوزی او قیمتی دا من دے غرونو کی کیگی خلق خرسی دا من قبیلی ندے زکا پدے کی کڑاو نشت دے راویشو کا و تیار ترکاری دم چا گختن ایند کڑی چرا دل تراتو کرا. نو نبی تا من زکا وی چدا بے کڑاو اللہ مونگ ترا لے گلے زمنگا مطالبہ نوا. نو من او سلوہ مانس شوا بے کڑاو خوراک او وخی. نو دا وجوان چا اللہ احسان کڑاو او دا احسان نمونوا نبی او بیا داغی نمونوا بیان قرآن و سنت دا تلو دا دین. حدیث کے نبی علیہ السلام ذکر کئی ترکت فیکم امرین دو سیزونا یو قرآن او بل سنت دادر تما پری خودا او زد لن کے ما کدا مکلک ہونی ول نوچری بم بیلاری نشی لن تزلو ابدا. یو دا اللہ کتاب بل سنت دا نبی. سنت مانا طریقہ دا پیغمبر. سنت مانا اظہار دا اللہ کتاب اولولا او سنت سمان داغی اظہارو کا. نو سنت کی مسئلہ دا اظہار سنت با پټه نه ادا بخاره کې. محدثین یو سو الفاظ ذکر کوي او دا نمونه دي دا غا اقوال و افعال و تقریرات د نبی صلی الله علیه وسلم اولن و بالذات، بیا د صحابه و تابعین و پا اقوال و افعال و تقریرات و بان اطلاق کیگی، ثانیاً و بالعرض یعنی پا دویم درجه کی. دا ذکر چه صحابه او صحیح تابعین دا خیر القرون والا خلق دین، نو دیو که مبتدعین نو چه دزان نخبر کئی، نو داغی اقوال دزان نو بلکه دا ماخوزو د نبی صلی الله علیه وسلم دا اقوالو. ها اغ بیل مسئله دا چه داغی پا دور کی داغی پا جامعه کی که غلط خلق راغل محدثینو داغی رد کرده وضاحتی کرده، ناغذان لمسئله دا ناغی وی خبر و اثر حدیث و سنت دا الفاظ ذکر کئی دا نبی صلی الله علیه وسلم اقوال و افعال و تقریرات و دا پانا. قول دا مانا صحابی وی پیغمبر دا سی ویلی دی، فعل دا مانا صحابی وی مالی دل دا پیغمبر چی دا سی کول صلی الله علیه وسلم. تقریر دا مانا دا پیغمبر مخ کی کار شوی دی و آغا انکار نده کرده ردی نده کرده، نو معلومه دا شوا چه دا دینو کدا نارواوه نو الله نبی رد دا منکر دا پار را لگلنه. نو دا جمهور و محدثین و پنیز باندی دا طول هم مانه دی. ها اعتباری فرق ذکر کئی، نو یو دا غینا حدیث خاص خبر عام ذکر کئی، اثر موقوف ان اطلاق کیگیم او دارنگلا حدیث مرفوع بانی، لیکن دا اصطلاح نو امامخ کی ذکر کرنا، اصل کی دا هم مانا دی بلکہ اثر عام دی دا دی اطلاق پا اقوال دا نبی صحابہ و تابعین بانیم کی. سنت مانا اظہار، سنت مانا طریقہ دا پیغمبر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ، نو دا غا طریقه و دا پیغمبر دیره بهتره. او قرآن دا غی نمونام ذکر کلی وان نبی اللہ راولی گلو پا سور بقره کیم دا ذکر کلی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم کما ارسلنا فیکم، سنگ چه اللہ در تا ہدایت کرده دی نو آغا ہدایت نو منسو ارسال در رسول پتا سکی. یو دا ہدایت نو منو دا اللہ چرا لگل دی پتا سکی پیغمبر، یتلو علیکم چلولی پتا سباندی آیاتون زمانگ، ویزکیکم دا لستو مطلب سو چه پاک کی تاسل را دا گندا قائدونام، ویعلمکم الکتاب او پوکی تاسل را پا مطلب دا قرآن. دا ہدایت دا و فائدہ، ارسال دا رسول دا و فائدہ، دا فائدہ و مخلوقات دخکارکی دا پیغمبر را لگل دا غی فائدہ. یو بیان دا کتاب بل صفائی، زکا قرآن دا سی کتاب دیم چه گنده سڑی تدا نه نصیب کیگی، عقیده خرابوی نه نصیب کیگی. امام سیوطی رحمه الله اتقان کی ذکر کئی درے کسان دی آغی تا علم دا قرآن نصیب کیگی نه، او که علم دا قرآن نصیب شین و بصیرت و فهم نبی. یو آغا کس دی چه پا قواعد و عربیو نپویگی، پا جب دا عربی نپویگی، جاہل سڑی او دا زان نے مفسر جڑ کردی، نو دے باسی وی دا توتی غندہ کی خبری دی خو پا مطلب دا قرآن نپوئی گی. بل آغا سڑے دے چھ آغا مبتدی دے، آغا پا دی گناہ کے مبتلا دے، بدعات کئی ناروا کئی پا دین کی دا زان نے ایجاد کئی، نو دی سڑی تفاہم دا قرآن ننصیب کی گی او دا غی نمونی پا دی زمانه کی دیری بی پا دیر دیر غٹ قد نمونو بانده حضرات یادی گی خو لیکن پتکی دا قرآن نپوی گی دا نقصان ولی دا قرآن نلری پاتشیو بدعات یو گن دی نو دا دی گن دا وجه نفهم دا قرآن ننصیب کی گی زکا یو غذاوا ظاهری دا بدن یو غذاوا دا روح نو دا روح غذا الله خپل کتاب راولی گلو او دا بدن غذا زکا دا زمکی نپیدا هون نو دا زمکی نی والله اسباب پیدا کلا روح غذای دا برن زکا دا محتاجو دا برن راغلی و دا برن نو غذاوا دا برن دا غسی یو گن دی ظاهری یو گن دی باطنی نو ظاهری گن دک بولی وغیره پا اوبو بانی صفا کی گی یو آغا گن باطنی چه آغا بدعات دی نو چه ظاهری گن دی او دس اینی کده نو دتا کار دا دین جایز نده او بی او دس کده لاس وروری و سستا نو پاکی خیر نوی نو دا غسی آغا باطنی گن لکه سنگ چه او میوه حسی وی او بل میوه معنوی وی حسی میوه لکه دا بدن غذا خوراک فروت وغیره معنوی غذا دا اللہ کتاب دارنگ لمعنوی میوه اغا حق پرس عالم بیانون که دا قرآن و دا سنت نو یو مبتدی دی مبتدی تا فهم دا قرآن ننصیب کیگی درم اغا کس دی چه اغا مبتلای پا گنای کبیره نو دی تا فهم دا قرآن ننصیب کیگی دا نمونه ذکر کئی دا دی مصداقونا پا هر یو زمانه کیوی جدا جدا نو کله چه دا معلوماتو شی انشاءاللہ من با اصولو کی ذکر کن بیا اشکالات نرازی مفسرین مختلف معنی کئی نو خلقو بان اشتباه و مغالطه رازی نو کله چه دا ارتیادی چی نا اصل که هر یو زمانه کی دا گناه یا دا خلق و مصداق جدا جدایی پا خارج کی نو مفسر دا خپل زمانه مصداق خی خلقو دا نو دا دی وجه نا پا هر یو زمانه کی دا بدعات و مصداقون و جدا جدا دی زمانه کی دا غی نمونی دی جدا جدا لیکن کل چه دا کار کیگی اغا سڑی تا فهم دا قرآن ننصیب کیگی او دا غی یو نمونه هم ذکر کی پا اغا حدیث کین نبی علیه الصلاة والسلام وی من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد چاچی زمان پا دی دین کی امر مانه کئی امام ابن حجر و علمہ بدر الدین عینی دارنگ لنور محدثین مراد تین دین اسلام دی الیوم اکملت لکم دینکم دین کامل دی زکا امام مالک وی رحمہ اللہ کم کار چی پا دور دا صحابو کی دین نو نوسو مغا دین ندی دا دیو جنا دا حدیث و علماء ذکر کئی کم عمل کستا سی اختلاف راغی نو صحابو عملو گوری دا نبی علیہ السلام شاگردانو نو کداغی عمل کی نظیری موجودو نو فبی هاو نعمت ٹک دی کا نظیری نو نو بس پریگی دا ختمی نو پا دین اسلام کی یو کار کئی نوی او دزان نیجاد کئی سواب ارتوی دینی گنی پا دی بانی دلیل دا قرآن و دا سنت ننی انشاءاللہ پا باب دا بداتو کی بزن دا حافظ ابن رجب حنبلی اغا تعریف دا بدات او دا سنت اغز پیشکون نو که سوابی نگنی او دین کی نی نو بیا دغا بدات ندی چی دی تاسبابی مسالح مرسلہ وی جماعت مدرسہ وغیرہ جوڑول امتحانونا زکا داغی نظیر پا دور دا صحابو کی ہوں جماعت پا دور دا صحابو کی ہوں مدرسہ صفہ داغی و نظیر ہوں دارنگ لامتحان بخاری کی رازی نبی علیہ السلام تپوس کی اغا کم اونا دا چاگش نئی ہمیشہ صحابہ غلی شو دا طریقہ دا سوال او دا جواب چی ندرزی نو دروغ موائی غلی شا دا دی زمانی زنی طالبان ہونتا کی خون نئی گنا کسا نو ورزی خطور پس پین دا کاغی و لیکی پرچائی ڈکر کڑی ویر سمی نو چې نه درځي نو سره لیکي استاد تپوسو کې امتحان کې چې نه درځي خاموش شه. نو د ځان نه باړم شي یو خود ساخته جوابونه به جوړ کړي، نو ځان به مشرمئ، دا به نه کوي. صحابه غلی شو. ابن عمر وایي ما ته دا الله نصیب کړی، زه پرې پوهوم، زیرک سړی وم، خو ما ځکه نه ویله چې صحابه مشران موجود و، نه ما د هغې مخکې خبره نه شوه کولی، ما یې بې ادبي ده. نو اوس هم دا سوچ کول پکار دي، مشر عالم مشر د کور ناست دی، نو ته د ځان نه خبرې مه کوه، غلی کینه، تا خبره درته یاد هم وي نو غلی شه، تر څو چې پکې نقصان نه وي. ها که نقصان وي نو بیا یاده کړه. نو کله چې نبی علیهم الصلاۃ والسلام صحابه لګي د فلانې ونه د بعضې غلی شو، بعضې فلانې ونه د، بیا هم جواب نه. نبی علیهم الصلاۃ والسلام وی دا کجوره ده او دا مثال دی د مؤمن، دی به همیشه دغسې ولاړي. او کله سورې نو کې الله مثال ذکر کوي د مؤمن د خونه د ونې، نو د کجورې هم عمر ډیری، د خونه هم عمر ډیری، د کجورې هم میوه قیمتي ده، نو د خونه هم میوه قیمتي ده. نو د مؤمن هم که دین بیان کړو نو عمر به یې ډیر شي، په دین بیانولو عمر کمیږي نه، او که دین بیان نکو نو عمر به ختم شي، ذلیل به شي، خلک به ورته ردی بدی وي. دارنګ لدا ونې بالکل نیغې ولاړې، دارنګ لدا ونې پنور باندې وي، همیشه به تکلیف وي، لیکن میوه یې ډېره خوږه ده، لرګی یې ډېر قیمتي دی د خونه. دارنګ له هغه میوه قیمتي ده د کجورو، نو د مؤمن هغه میوه قیمتي ده چې قرآن او سنت بیان کړي، نو عمر به یې ډېر شي. وایي کله چې را روان شو نو ما خپل پلار ته وویل عمر رضی الله تعالی عنه ته چې ما ته دا جواب یاد و، وایي هغه ویل که دا دې ویلي دا ما ته دونه دونه څیزونو نه بهتر و. دا ولې وایي؟ ذکر سړی بچی یا هغه ذهینی او دینداری، نو دا د فخر لویه سرمایه ده. خو کله چې بچی بې خونده ای نو د هغې نمونه و مثال داسې دی لکه زمیندار فصل وکړي او هغه ونشي، یا وشي خو د فائدې قابل نه وي، نقصان، نو د هغه راټولول هم تاوان وي، فائده یې هم نه وي. دارنګ له ونه یې لګولې ده د میوې، لیکن هغه دانې نه نیسي، فروټ میوجات نه نیسي، نو دا تاوان دی. دا اولاد مطلب هم دایي چې دا به کار د دین کوي، ذخیره ده. نو اولاد یو بوټی دی، که د دین کار یې وکړو نو دا یې هغه میوه وه چې ظاهره شوه، نو دا سبب دی د خوشحالۍ. دا وجه وه د صحابه کرامو بچي ماشومانو د مونځ طریقه به یې ورته ښودله، دارنګ له روژې به یې پې نیولې، حلن کې هغه مکلف نه و. دا کار یې ولې کولو؟ دې ته وایي ټرینر، چې دې تکړه یې، نو که دې لس کاله یولس کاله همدغسې د څارویو د لګیا یې خوراک کوي، نو که بیا روژه راشي دې چېرته نیولی شي؟ اعلاء السنن کې ذکر کوي چې آیا ماشومانو صحابه و روژې نیولې وې؟ دا منځونه د بلوغ نه مخکې کول، دې ته وایي ټرینر. نو د بچو تربیت دا طریقه وه د صحابه کرامو، نو اوس هم دا طریقه ده. کلمه ورته وخایا چې دا اول خبرې شروع کوي، حدیث کې هم دا راځي، نو ته ورته لا اله الا الله وخایم، ځکه چې اول نه به دی موحد جوړ شي. د لا اله اعلان اول نه په غوږ کې ورته وایه چې پیدا شي. دارنګله چې خبرې کوي نو هم لا اله الا الله ورته وخایم. دا بهترینه کلمه ده، کلمه طیبه، دا صفاکی سړی باطن، دا صفاکی د سړی ظاهر، پاکه کلمه ده، سړی عقیده د شرک او د بدعتونو صفاکی. مشرک ده، مبتدی ده، بیدینه ده، خو چې په اخلاص وی لا اله الا الله، الله محفوظ کو، الاسلام یهدی ما کان قبله، صحیح تابعداری ده الله، دا مخکینی ټول گناهونه ختمی. مطلب یې دا دی الاسلام یهدی ما کان قبله. دارن لبل ذکر کوي جهاد دا ختمی، حج ختمی، گناهونه مخکینی. دا نمونه وی د عبادتو چې ماشوم تکړه شي نو د وو کالو شي نو په مونځ یې ودروه چې دی تابع شي د الله. دا د ټریننګ نمونه وه، اگر چې دی مکلف نه دی. د لسو کالو دی نو جدا یې کړه په بستره کې، سمانه اوس ولا آداب وخایا چې دنه ګناه نه کیږي. دا نمونې ښی قرآن، دا فائدې ښی دار یو څیز. نو څنګه چې د زمیندار په پټي کې فائده وي، نو هغه یره نور او غرمه کې لګیا یې کوشش کوي ځکه زما به فصل کیږي. نو دارنګ لا هغه کس چې قرآن یادی، نو الله د هغې فواید هم ذکر کوي. نو دلته یې دا ذکر کړی و ویعلمکم الکتاب والحکمه، د نبی کار دا و پواکی تاسو لره په مطلب د کتاب والحکمت او په طریقه د عمل کولو. د حکمت مختلف معنی ذکر کوي. پوه د دین، حکمت معنا تدبر فهم د قرآن، حکمت معنا سنت د نبی، حلن کې دې کې تضاد نشته. حکمت معنا مضبوطه خبره. حدیث کے راضی کچا تسنشی ورکول ہیں، نو یو خیستہ کلمہ خورتو آیا کنا، مانا دین خورتو خوایا. نو حکمت دل تمانا طریقہ دا عمل، یعنی سنت دا نبی. ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون، او پوکی تاسی لران پا احکامو دا دین چنوی تاسی مخ کی پوائی کیدون، مخ کی پدیبانی پویدون کی. کلا کلاوی زلال لفظ ذکر کئی، مخ کی دا پوئی دا نبی نا تاسی پس نا پوئی دی. او داغی نمونی ذکر کئی مختلفی. کل قرآن داغی نمونی ذکر کئی و اذا الموعودت سئلت بی ای ذنب قتلت، کل داغی نمونی ذکر کئی چی دا عقیدی مسئلہ امتبا برباد وان، دا عبادات مسئلہ امتبا برباد وان. دا نمونی ذکر کئی قرآن. حدیث دا دارمی کی رازی دارن لدہ ابو سفیان اغا واقعہ اغا مشہور دا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل با عادت داؤں چی منز بے اوکو دا سار صحابے کرام تبراو گرزی دوں، نو بیا بے ورتوے لن چی ما تا قیسہ بیان کئی، حالات بیان کئی چی کل دا دن نمخ کستا سی دورو دا ناپوئی نتا سی سکڑی دی. دے توی بطور تحدیثی نعمت، اللہ دیر شکر دے چھے دا بد حال ندی راوی السلام. اللہ لو فروم نو دا قرآن علم طریقین علم تعلیف دیکھلم، الحمدللہ. دے توی تحدیثی نعمت. نو یو صحابی چاب ہوئے چھے خوب لی دلی، نو آغا با خوب بیان کو، کسو آقیا با پی مخ کی جاہلیت کی تیر و نو آغا با بیان کو. دا دی وجه نا حدیث کے رازی خوب پوا سڑی تا دوست بیان کا چی صحیح تعبیر ہو باسی، زرب ادی خوشحال شی، اللہ فیصلہ بم نیکو کی. کبت تعبیر ہوئی سلو زرب ام خفا شی، کی دے شی فیصلہ ملتائی تکلیف رسی. او کنا بد دہی بد خوبون دلی دلی، نو اعوذ باللہ ہوا اگست رب تو تو کا دا الائی دی چاہتے ہمو آیا. یو اثر دا ابو داود کیوں ذکر کئی، خوب پدری قسم ذکر کئی، یو نفسانی بل شیطانی یو الہامی دا اللہ دا طرف نا. الہامی آگے کی خوشحالی بھی، شیطانی پاکی وسوسات یرولی، نفسانی چی دورج اسے لی دلی آگا الٹا ورد پیش کی گی. او بازو باور ترخ پل ناکوئی دور حالات ذکر کرد. یو صحابی ہوئی زمان لوروا دا جاہلیت خبر کئی، او ما دشت تووی استلا کندہ میں اور لووی استلا و آغا میں آغی تو گرزو رہا، او دا پاسے میں پخاوری وارو لی. او مشہور واقعہ دا ابو سوفیان چیزا دا سفر دا تلیو ما، او زما کور کے معشوم شوی وا، آغای ساتلی وا، زو آفاس رالم آغا خبری کولی دیرا خیستوان. ما د هندین تپوسو کو خپل خبر یادای دا سوک دا هغه سبانی وکړي، خو ما تور راوی سره چې خیر دی نشته. ما ته حال وای بیا هغه ودا ستا لور دا امنګ ساتل رډې رې خسته خبرې کوي. به ما کتل او برمې وکتل چې د قوم مشر دی او دی نه نو د قوم مشر او بیا دې د کور کې ماشومې بیا هغه ما تشت ته وویستله کودال او بیلچا یا دغه زمانې سره هر څه چې مناسب ما لکه